poesie, a vis de reproșuri în mintea ta. E un vis urât, o noapte de chin și de jale, iar dimineața